राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण द्वादशी 2059 30 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि वस्तु को अपनी नहीं माने और काम में ले, वस्तु को अपनी नहीं माने और काम में ले, और दूसरा ये वस्तुओं को अपने पास रखे ही नहीं, तो दोनों में से कौन सा ठीक? मोह नहीं रखे, खास बात यह है वस्तु रखो न रखो, इनमें जो प्रियता है वह प्रियता बाधक है, रखना नगर कोई खुशियां नहीं रखो, पर पुरुषों के आधी चिंता है उनमें प्रियता है, उनके बिना काम नहीं चलेगा, हमारा चलेगा कैसे है, ये भाव है खराब बांधना, ना पास में रखना बांधना है ना पास में ना रखना बांधना है, बांधता ये भाव मोह है, उस मोह वो मोह बाधक है, वस्तु व्यक्ति को बाधक नहीं, ये तो ईश्वर सृष्टि है, ये सृष्टि दो तरह बताई है, एक ईश्वर सृष्टि है एक मनुष्य सृष्टि, ये मनुष्य भी तो ईश्वर सृष्टि है, ये तुम ठीक हो और वे भी ठीक है, वो अच्छा नहीं वो ठीक है, ये मनुष्य की सृष्टि, ये मनुष्य की सृष्टि मनुष्य बांधते है, परमात्मा की सृष्टि मनुष्य नहीं बांधते, भगवान की सृष्टि, भगवान की सृष्टि तो उद्धार ही करती है, बांधते है, अपना जो मुंह है वो बांधता है, अपना वो अज्ञान मूर्खता बेसमझी वो बात है, अज्ञान मिटाने का अपना सबका अधिकार है, वो अज्ञान मिटाना जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि आपने उनको मोह किया है, मोह भगवान ने नहीं दिया है, भगवान ने मोह नहीं दिया है, वो आपने किया है, ये अच्छा आदमी ने बुरा है नहीं वो है रुपये है आपने माना है, कोई माँ है कोई बाप है कोई स्त्री है कोई पुत्र है भाई है बंधु है ये मित्र है ये शत्रु है, ये सब जीव की सृष्टि, ये जीव सृष्टि जीव के बाधक होती है, परमात्मा सृष्टि बाधक नहीं होती, अपना मोह अपना को मानता, भगवान की सृष्टि नहीं मानते, लोग कहते भगवान की माया में मोहित हो गए, माया में मोहित करने वाले भगवान नहीं होते, कोई दुष्ट होता दुष्ट होते ही दुष्ट कोई भगवान मोहित नहीं करते, ना भगवान ही माया मोहित करते, भगवान की चीज को अपनी मान लेता है, जैसे राजगीर वस्तु को कोई अपना देता है तो उसने मिलता है सुनता, भगवान की चीज से मरो तो कभी मोह होगा ही नहीं, मन होगा ही नहीं, भगवान ही है सब, भगवान ही है सब, भगवान भगवान ही सृष्टि है, भगवान ही है, कोई बात नहीं, पास में रखो न रखो अपनी मर्जी, ज्यादा रखेगा जितनी आप बताओगे, जितनी वस्तु कम रखेगा उतनी शांति रखना भी नहीं है, ज्यादा नहीं रखा। चंदा कोटी माता है, एक करवा बड़ा है, बस एक बूढ़ी बड़ी है। लोगों ने बहम होता है, इतने धनी आते आते बहुत धन होता। जैसे साथ में रहते थे तो एक सदर, एक सदर जो भिक्षा हो जाए वो पैर ले रहेगा, भिक्षादार लग उठे बाबा एक सदर। तो लोगों ने देखा चोरों ने, कैसे धनी आदमी आते हैं, बाबा जी तो खूब खूब ऊंची में गर्क अरे भाई इधर आ, मेरी उस माँ बैठी है, मेरे ढूंग पर हाथ उड़ फिरेगा, बताओ आ जाओ दुफान करो, उन्हें तो हाथ फेर दिया, हमारे फेर जाओ हाथ फेर दिया महाराज आप। अरे ढूंढो पर हाथ फेर, माँ तो माँ ही बोले माँ को तुम आओ तुम बात मत करो, तुमने फेर दिया माँ हमारो बेटी क्यों नहीं हुआ आप ये बात है। तो वास्तव में जो दासवान है, आप अविनाशी परमात्मा के पुत्र हो और संसार सबका परमात्मा का है, कोई अपरा है कोई परा है, पराधी परमात्मा ही है। वो परमात्मा की चीजों को जो अपनी मानता है उनके गर्व करता है वो धन्य का भागी होता है। परमात्मा जी जो अपने ने माना है परमात्मा भी है, परमात्मा जी रख है, जाय विद्या खे राम दाय विद्या ही है, सीताराम सीताराम सीताराम गई है, कोई दोष नहीं, अपने नहीं माने भगवान ही है। कोई ज्यादा रह गए पर कम न है, भगवान ही मर्जी, ज्यादा रखो तो मर्जी, कम रखो तो मर्जी, नहीं रखो तो मर्जी, भगवान ने ऊपर ही अपना जीवन कर दे, बस अपने से माने। कई आदमियों का ऐसा स्नेह होता है कि रुपये कुछ लेकर गए बैंक में जमा कर दे, वे आवेगे उसे भजन करेंगे, वो भजन नहीं करेंगे, वो भजन मोह रहेगा, ये बदलने का तरीका नहीं है, कुछ नहीं अपना, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ भी नहीं, जितना ऐसा है निरपेक्ष रहता है। भगवान अनुविधा में हमने टिम्पू हुई है त्रिण हुई, भगवान के मेरे भक्त जहाँ घूमते हैं तो उनके पास से पीछे मैं घूमता हूँ, उसे जल्दी उड़े तो मैं पवित्र हो जाऊ, समझे, तो चरण से रज्जी उड़े मैं पवित्र हो जाऊ, समझ भगवान पवित्र हो जा। संसार में जो ही पवित्र होता है तो भगवान ही तो है, महाराज आपके दर्शन हम पवित्र हो गए तो भगवान ही पवित्र हुए। हनुमान पीछे पीछे फिरता हूँ, गांठ गए नहीं बांधते, गांठ नहीं बांधे, गांठ गए नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे रहे ये मत भूखे रह जाए, ये भूखे न रह जाए, भगवान पीछे पीछे बार बार चिंता भगवान ही करे, ये बात भगवान समझो, भगवान को एक भगवान को अपना समझो, निहाल जाओगे निहाल, ये अपने है नहीं, जहाँ जन्म लिया और साथ कुछ दे रहे यहाँ मेरा बना दिया, माँ बना दी, बाप बना दिया, भाई बना दिया, अब वो बनावटी है, ये बनावटी चीज दूध देती है। इस वास्ते प्रावटी दे तो भगवान, भगवान चीज भगवान को दे दो, अपने आप को भगवान दे दो, बस आज जाएगी। एक साधक लिखते हैं कि मेरी उपासना सगुण साकार की है, लेकिन एक दिन सुबह जब मैं नींद, मेरी नींद खुली तो उस समय में मेरे को एकदम व्यापक निराकार तत्व है ऐसा अनुभव हुआ। कोई निराकार हो कोई फर्क है बोले, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे को इतना अच्छा अनुभव हुआ फिर भी मेरा मोह अभी तक नहीं छूटा। और वो अनुभव भगवान मोह, भगवान साकार है, भगवान मोह, संसार का मोह नहीं छूटा और फिर वो वैसा अनुभव फिर नहीं हो रहा है। भगवान लो, भगवान ने कहो महाराज हमारे संसार में मोह नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। ठीक हो गया, और मेरी साकार की भक्ति थी, साकार भक्ति तो मेरे को साकार भगवान कोई वजह नहीं, बहुत बढ़िया है। साकार नाकार भगवान में साकार है, कोई निराकार है, कोई निराकार है, गंगा जी भगवान जी बने, गंगा जी बातें करे, गंगा जी निराकार है, ये बातें कैसे करे, गंगा जी बातें कैसे करती है, बातें मदद कर जाओ और बोले समय यो करो तुम ऐसा करो, निराकार वाणी होती है, नहीं आकाश वाणी होती है, शिव गंगा जी वाणी होती है, अगर ये बोले एक सुने कहा करते पता नहीं करते, वो कट्ठे गया कैसे पता ही नहीं, बस देखा ही नहीं, वो कहते थे जो बात तो थी देखा ही नहीं, मर गए किसी पे पता मिले नहीं, ये बात है। तो निराकार भी होते हैं, निराकार भी होते हैं, निराकार भी होते हैं, साकार भी होते हैं, सगुण भी होते हैं, निर्गुण भी होते हैं। ये पूछते हैं कि मेरी भक्ति तो निराकार की है फिर मुझे साकार भगवान, मेरी भक्ति तो साकार भगवान की है फिर मुझे निराकार का अनुभव क्यों हुआ, और भगवान के साकार ये कृपा है, साकार है निराकार दो नहीं है, वही साकार है वही निराकार है वही निराकार है, साकार आपकी भक्ति साकार बहुत बढ़िया, आप जो भक्ति करो साकार ही करो, निराकार ही करो, निर्गुण ही करो, सगुण ही करो, राम की जमाया है यशते माम निर्गुण गुणात्म हृदा कदा वा गुणात्मक सोहम, तो मैं हूँ सुर मनो बेहद मनो वो मैं हूँ सोहम खुरु जगह खुश हम निर्गुण मानो निराकार मानो साकार मानो सुर मानो निर्गुण मानो भगवान मानो थे भगवान मान लो। एक संत है जाट के घर पर गए, जाट के घर पास में घर था कुमार का, और वहां आपस में बड़ा प्रेम था, एक खेत उनका पास पास में, तो जहां में जाते तो साथ ही रहते, गांव में जाते तो साथ रहते प्रेम रहते। तो महाराज जो तू नियम ले लो, नियम और नियम ले लो क्या कुछ ले ले, जब राम माला खा गए भाई मेरे भक्त नहीं है, काम करूंगा राम राम करूँ बैठा थोड़ा कहीं, तो कोई तरह तेरे क्या क्या सुख आता है, सोमवार जा ठहरे हो मुंह देख लो मुंह देख लो बस बस चौधरी में ले लिया चौधरी में पकौड़े थे पकौड़े ठीक है जो जानो पड़े तो बाहर ही छोटे जो पारू से रो सो रहा और आगे देख लो अब सब खेत पर धाम है एक दिन बहु बार गयो पट्टी खोद रहे पट्टी खोदने दो एक सरू निकलियो सरू में देखो प्यार प्यार भरा हुआ तो मैं देखोगे कोई देख रहे नहीं होता वो खाने से बाहर निकलियो बाहर निकलियो और वो जाट दौड़ पाओ तो वापस हो जाओ जामती देख लिया अरे देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा आ जाओ तो मैं देख लिया देख लो ये बाबा जी नहीं बता दियो देख लिया घर देख लियो देख लिया देख लिया आधा तेरा आधा तेरे बहन बढ़िया शुरू मिली हो आधा तेरा तुझे कहीं कुछ गोरा नहीं आधा तेरा आधा मेरा बाबा जी मैंने एक नहीं एक नहीं मैं इतनी फायदे की बात है संत का तो ठीक है मुझे न लगे तो ये बात है मेरा संतों का खुश हो तो नीम ले ले थारे घर रोटी खाओ खाओ नीम ले ले देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया और देख ले तो आधा तेरा आधा मेरा भगवान करने से भगवान में लग जाने बहुत फायदे की बात है कर्मवान है माँ बाप राजी हो जाए कर्म कर आज्ञा पाल आज्ञा समान सुसाय भी सेवा आज्ञा समय सेवा नहीं है इस वास्ते भगवान की बात बोलो कहते हैं वासुदेव सर्वम का साधन है तो इसमें जितने भी जो कुछ दिखता है सब अलग अलग दिखता है वासुदेव है मतलब बेहतर भगवान कोई लड़ाते लड़ाई भगवान लड़ाई करते कोई भगवान मर गया भगवान भगवान तो नहीं भगवान लीला है कोई जन्म जाना तो भगवान लीला है लग रहे बाबा छोटे बाद में छोटे भगवान से कागभूषण जी के छोटे से कौ पर मैं जाऊं पांच वर्ष रहता हूँ ऊपर चलाता हूँ तो ठाकुर जी खेलते साथ पकड़ जाऊंगा मैं जाऊँ चलना मैं उड़ चले जाओ रोने दिया सगुण हो निर्गुण हो साकार हो निराकार हो मेरे भगवान है मेरे बस इतना करो बस सब ठीक है हो गया अब तो भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से संसार भी भगवान है ये भी भगवान है ये भी भगवान है भगवान है एक बहु संघ है एक रूप भगवान एक रूप नहीं हमारे भगवान है संघ रूप से हमें दौड़ जम गए पद सुना दे भाई गंगा जी इस पार गंगा उस पार में साधु और साधु को खा रहे सिंह शिवम शिवम शिवम खाओ सिंह खा लिया शिवम शिवम शिवम खा देते जब प्राण प्राण राजे शिवम शिवम शिव भगवान ने भोग लगा चामड़ी आदि का युवा है बहुत कठोर हो गया सिंह तोड़ दे उन्हें शिवम शिवम शिवम इस बार में संदिग्ध है।